تیرا رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو صدق الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلى اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا ایک نے کیا جلدیاں بہا رہا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطار، آب زمزم شریف پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو یہ سب جائز ہو جائیں گے مسجد کے اندر۔ آج کل افطاریاں لوگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت ہو۔ کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے، ثواب کے لیے کرے، اور پھر جیسے کہ اعتکاف کی نیت نہیں تھی، اب کھانا سامنے آ گیا، افطاری سامنے آ گئی، یاد آیا، تو نیت کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر اللہ کرے، درود شریف چند بار پڑھ لے، پھر چاہے تو کھا لے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہ کھائے، پھر اعتکاف کی نیت کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر نہ مسجد کے اس میں کھانا چاہیے، جو مسجدیں آلود ہوتی ہیں دریوں پہ، اس کے ذرات گرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ نظافت کے صفائی کے خلاف نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد میں افطار نہ کیا جائے، مسجد کے باہر۔ جیسے یہ فنائے مسجد ہمارے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں، کھلا آسمان جو ہے اس کے نیچے جو جگہ ہے یہ فنائے مسجد ہے، اور بھی مسجدوں فنائے مسجد ہوتی ہے جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے بنائی جاتی ہے، تو ایسی جگہوں پر افطار کیا جائے، وضو خانے پر جیسے کر لے۔ پھر بھی اگر مسجد میں کرتا ہے اور اعتکاف کی نیت ہے تو جائز ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1431 سنہ ہجری کے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے شہد سے بھی میٹھے مہینے رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ نماز عصر ادا ہم نے کر لی ہے، جمعہ رات ہے، تو اس لیے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ ماہ رمضان اتنا اچھا مہینہ ہے، کتنا پیارا ہے، کہ وہ دونوں ہاتھوں سے رحمتیں لٹا رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے لٹانا یہ محاورہ ہے، محاورہ ہے نا کہ خوب لٹانا، خوب خوب خوب خوب رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں دڑا دڑ لٹ رہی ہیں، بٹ رہی ہیں، اب لینے والا چاہیے۔ اس کی برکتیں تو دیکھو، الدر المنصور جلد اول صفحہ 146 پر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیہ محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک یعنی گویا پوری رات سحری کا وقت ختم ہونے تک ایک منادی کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، غالباً کمپیرر جس کو بولتے ہیں، اردو میں معلن بھی بولتے ہیں، تو ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کو بخش دے، ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے۔ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، یا اللہ ہمیں غم مدینہ دے دے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ، آج پہلی افطار کا وقت آئے گا اگر نصیب ہوا، زندگی کا بھروسہ نہیں، کیا پتا ابھی دم نکل جائے، تو اگر افطار کا وقت باب المدینہ والوں نے پا لیا، تو باب المدینہ میں آج پہلا روزہ ہے، مدینہ منورہ میں آج دوسرا روزہ ہے، تو ہلال رویت ہلال پر ہوتا ہے، چاند دیکھنے پر ہوتا ہے، اس کا رمضان شریف کا مسئلہ روزہ رکھنا یا عید کرنا وغیرہ، سارا نظام ہمارا چاند پر ہے۔ تو آج جیسے کہ پہلا افطار کا وقت ابھی آئے گا کچھ دیر کے بعد، ہائے 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے اللہ آزاد فرمائے گا اس حدیث کی روح سے۔ اے کاش آج پہلا دن ہے، ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ جتنے یہ اجتماع میں موجود ہیں ان سب کو، ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی، اور ان سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی، دوزخ سے آزاد ہونے والوں کی فہرست آج بنے گی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اے اللہ تیری رحمت کے خزانوں میں تو کمی نہیں، 60,000 تو بے شک حدیث میں، لیکن اگر تو چاہے تو، یہ تو ہے نہیں کہ اس میں تحدید تو ہے نہیں کہ 60,000 سے زیادہ تو بخش نہیں سکتا، ایسا تو نہیں ہے، تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں یا اللہ سب کو بخش دے۔ اے مولا محبوب کی ساری ہی امت تو بخش دے، مگر جہنم سے آزاد کرنے کا یہاں معاملہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان کو جہنم سے آزاد کر دے، یہ دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا یہ تے ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا، اللہ ان میں سے ہمیں نہ کرے، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی عذاب نہ کرے یہ دعا نہیں کر سکتے، کہ یہ طے ہو چکا کہ کچھ نہ کچھ جائیں گے جہنم۔ البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، ساری امت کو بخش دے، تو میں نے ساری امت کی بخشش کی دعا کی، سب کے لیے جہنم کی آزادی ساری امت کے لیے نہیں کی، کہ یہ غالباً محال کی دعا ہو جائے گی، کیونکہ یہ طے ہے نا کہ ساری امت جہنم سے محفوظ رہے گی، ایسا نہیں ہے کچھ جائیں گے۔ ویسے تو امت دو طرح کی ہے، ایک تو ہے امت دعوت، اس میں تو سارے غیر مسلم شامل ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، تو یہ امت دعوت ہے، امت یہ بھی کہلاتی ہے امت دعوت، اور ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں موت دے کہ ہم امت اجابت ہیں. امت اجابت اس کو بولتے ہیں کہ جنہوں نے مدنی آقا کی دعوت کو قبول کر لیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا سیدی, ہم نے آپ کی دعوت قبول کی, ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو مسلمان ہیں وہ امت اجابت کہلائیں گے. ہم امت اجابت ہیں, مسلمان ہیں, دعوت ہم نے قبول کر لی ہے. تو امت اجابت کے لیے جنہوں نے دعوت قبول کی مسلمان ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ ساری امت کی مغفرت فرما. یہاں مراد یہی ہے کہ امت اجابت کی مغفرت فرما, لیکن دوزخ سے آزادی کی ساری امت کے دعا نہیں کی جائے گی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. تو آج 60,000 کی مغفرت, لیکن میں نے اپنے ناظرین کے لیے, یہ ناظرین تو اپنا ایک رشتہ ہو گیا نا, کہ جو ادھر اجتماع میں ہیں یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہو گئے ایک طرح سے, کہ ہمارے اپنے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس آ گئے. اس طرح جو مسلمان مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ان کو کچھ تو ہم سے محبت ہے, نسبت ہے, جب یہ دیکھ رہے ہوں گے نا, تو ان مانو کر یہ بھی ہمارے اپنے ہو گئے. تو ہم نے تو یہ 60,000 سے امیدیں زیادہ ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 60,000 سے زیادہ کی بھی جہنم سے آزادی مقدر فرما دے, تو اس کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہہ دے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف ہے, اس کو گھٹانا ہوا تو ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف آدمی برداشت کر لیتا ہے, پہلے بولتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن بہرحال وہ برداشت کر پا رہا ہے, جبھی تو جی رہا ہے تو وہ برداشت ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کی تکلیف جو ہے, قبر کا عذاب ہوا, دوزخ کا عذاب ہوا, یہ برداشت ہونا ہی نہیں کسی سے, ناممکن سے بھی بڑھ کر اگر کوئی اگر اس کے لیے لفظ ہے تو وہی ہے کہ وہ برداشت آدمی نہیں کر سکتا. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں, دنیا میں بھی ہمیں عافیت دے اور ہمیں مرنے کے بعد بھی عافیت, نزعہ میں بھی عافیت, اور جہنم سے آزاد کر دے ہمیں. ایک لمحہ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں عذاب نہ دے. کہیے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدینے کے دیوانوں, رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے, ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. یہ پروانہ ایک تو شمع کا پروانہ ہوتا ہے, دوسرے پروانے سند کو بھی پروانہ بولتے ہیں, یعنی جنت کی سندیں سرٹیفکیٹ تقسیم ہوتے ہیں. کاش صد کروڑ کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کونو مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے. میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر عرض کرتے ہیں, تمنا فرمائیے روزے محشر میرے آقا, تمنا فرمائیے روزے محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. یعنی اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت تمنا اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ میری آرزو ہے, میری تمنا ہے, ایک کاش کہ ایسا ہو جائے کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیں کب, قیامت کے روز, کہ اے احمد رضا یہ تیری جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی لے تو آزاد ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تو اپنے لیے عرض کر رہے ہیں، اب ہم اپنی نیت سے کہہ لیتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے الیاس لے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے اراکین شورا یہ لو تمہاری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے مبلغین دعوت اسلامی یہ لے لو تمہاری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے وقف مدینہ ہونے والوں لے لو آؤ لے لو یہ تمہاری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے ہر مہینے تین دن مدنی قافل میں قافلے میں سفر کرنے والوں یہ لو یہ تمہاری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اے مدنی انعامات کا ہر مہینے کارڈ پور کر رسالہ پور کر کے جمع کروانے والوں یہ لے لو تمہاری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بیزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار اور خوشبودار ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات ہمارے یہاں باب المدینہ میں گزر گئی، ہاں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالی کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اے کاش ہم بھی کرم کی نظر پا چکے ہوں، اے کاش۔ اللہ کی رحمت سے ہم امیدوار ہیں کہ ہم نے رمضان کی پہلی رات کا ایک حصہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ گزارا۔ خیر، اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے اعتکاف کی حاجت ہے، نہ ہماری مسجد کے حاضریوں کا وہ ضرورت مند ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن الحمدللہ ایک امید ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں آدمی گناہوں سے کافی حد تک بچتا ہے، بنسبت ان کے جو ادھر ادھر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، پھاندتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، فرق ہے۔ تو پھر بھی اے اللہ، ہم تو صرف رحمت کے امیدوار ہیں، ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، اخلاص ہمارے پاس نہیں، تو اے اللہ تیرے کرم کے طلبگار ہیں، رحمت کی نظر۔ کل کی رات کے لیے خیر وہ خصوصیت ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے خزانے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اب بھی رحمت کی نظر ڈال دے، تو ہم پر رحمت کی نظر ڈال دے مولا، ایک بار نگاہ رحمت، ایک بار نگاہ رحمت ہم پر کر دے، تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی، جو تو قبول کر لے تو تیری مہربانی، رحمت کر دے، ہم تو رحمت کے طلبگار ہیں۔ اچھا مزید اس حدیث پاک میں ہر روز ہر روز رمضان مبارک میں ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب 29ویں رات ہوتی ہے یہ تلفظ ذہن میں رکھ لیں 29 ہمارے عام لوگ بولتے ہیں یاد کر منہ سے نکلا 29 اصل تلفظ 29 یہ لکھ لو 29 29 تو جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیں تو 10 لاکھ کو 29 سے ضرب دیں تو کتنے ہو جائیں گے میں حساب میں کمزور ہوں شاید 2 کروڑ 90 لاکھ شاید 2 کروڑ 90 لاکھ تو 29ویں شب مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے تھے ان کے مجموعے کے برابر مزید یعنی اس ایک رات میں آزاد کیے جاتے ہیں اللہ اکبر. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ یعنی فرشتے خوشی کرتے اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر دیا فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے اللہ تعالی فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اب اس میں ہے معاملہ مزدور کا یہ مزدور جو بیگاری کرتے ہیں یہ مراد نہیں کہ یہ بلڈنگیں بناتے ہیں یا وہ بوریاں اٹھاتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں لیبر سے مراد یا مزدور سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ اس میں مزدور تو اب اپنے سے تو مزدوری ہو نہیں پاتی تو روزہ بھی بے دلی سے نمازیں بے دلی سے اور تراوی بھی وہاں پڑھیں کہ جہاں جلدی میں جلدی تو میں جاتا ہوں وہ پھٹاپھٹ فراغت ہو جائے کچھ اپنے تو ہو نہیں پاتا مزدوری کر نہیں پاتا اپنا کیا بنے گا تو اے اللہ ان تیرے پسندیدہ مزدوری کرنے والوں کا واسطہ کہ جو تیرے نزدیک جنہوں نے واقعی مزدوری کی ہے یعنی عبادت ریاضت خوب کی ہے جس کو تو نے پاس کر لیا ہے عبادت کرنے میں کہ اس نے عبادت کی ہم تو پاس ہونے کا کیا ہم تو پاس کرنے قابل ہی نہیں کرتے ہی نہیں ہے تو کیا پاس مطلب تو کرم سے کھوٹے سکے بھی چلا لے تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہم لوگ کھوٹے سکے کی مانیں گے تو اے اللہ جن کو تو نے پاس کیا فل پاس کیا ان میں سب سے پہلے فل پاس یقیناً میرے مدنی آقا ہیں کہ ان سے بڑھ کر نہ کسی نے عبادت کی نہ کوئی کر سکتا ہے ان سے بڑھ کر مقبول کسی کی عبادت ہے نہ ہو سکتی ہے تو اے اللہ انہی کا صدقہ انہی کا واسطہ کہ یہ حقیقی عابد و زاہد اور حقیقی معنوں میں شریف اور پارسا اور یقیناً بزرگی کی انتہا پر پہنچے ہوئے یہ ہمارے محبوب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ اے اللہ ان پر جو تو رحمتیں برساتا ہے ہر وقت برساتا ہے ولل آخرت خیر اللہ من الاولا جن کے بارے میں تو نے فرمایا اے محبوب یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ کہ اے محبوب تیری ہر آنے والی پل گزشتہ پل سے بہتر ہے اتنی رحمت ہے تیری تو سراپا رحمت ہے یہ تو اے اللہ ان کی رحمتوں کا صدقہ ان پر جو تو نے رحمتیں نازل فرمائی انہی رحمتوں کا واسطہ کوئی آدھا ذرہ ہم پر بھی برسا دے اپنی رحمت کا اور انہی کے صدقے ہم کو بے حساب بخش دے ہماری بے حساب مغفرت کر دے تو مغفرت کی دعا اچھی ہے میری مطلب عادت کوشش ہے کہ بے حساب مغفرت کی دعا کرتا ہوں حساب دینے کی تاب نہیں میرے میں کیا کسی میں بھی نہیں جس کا حساب ہوا وہ پھنسا تو نا آج انٹرویو بھی کوئی نوکری کے لیے جاتا ہے انٹرویو دیتا ہے تو جو کراس کوسچننگ ہوتی ہے جس میں آدمی سٹ پٹا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے تو یہاں تو چلو آدمی وہ زبان کی کوئی نہ کوئی کاریگری دکھا دے گا, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی ہماری عقل ہوشیاری نہیں چلے گی. اگر اس نے حساب لیا تو بس. تو بے حساب بخش کے ہیں, بے حساب جرم. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی دعا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور ہم اپنی نیت سے بھی عرض کرتے ہیں. تو بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم. یہ ان کی تو حالت ہے, تو نیک بندے تھے اللہ کے. ہم گناہگار ہیں, ہمارے واقعی بے حساب جرم ہیں, بے حساب گناہ ہیں. تو بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم, بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ اجازت کا. دیکھو انہوں نے بھی واسطہ اس آقا کا دیا جس نے سب سے زیادہ عبادت کی, جن کی عبادت سب سے زیادہ مقبول. دیکھو آقا کے لیے مزدور کا لفظ نہیں بول سکتے, ہاں حرام ہے. نہ سرکار کے لیے مزدور کا لفظ بول سکتے ہیں, نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غریب مسکین فقیر اس طرح کے الفاظ ہم نہیں بول سکتے. ہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے میں نے سرکار کے بارے میں اللہ, بے شک حدیث میں اس مزدور کا کیا بدلہ اور سب ہے, لیکن میں نے سرکار کے لیے وہ تخصیص کر کے لفظ مزدور نہیں بولا ہے. یہ آپ کو میں نے کہا مسئلہ بھی بول دوں, یہ کہیں بیان کرنے مبلغ چکنی کرنے جائے تو پھر اس میں بول دے کہ سب سے بڑے مزدور سرکار ہیں نعوذ باللہ, اور پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو میرے آقا ہم سب کے آقا ہیں, مزدور تو ہم اگر قبول کر لیں تو ہم ان کے مزدور بن جائیں, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی جوتیاں اٹھانے والے بن جائیں. کاش, آمین تو کہہ دو یار. ہم مزدور بن جائیں تو یہ ہماری توہین نہیں ہے, ہماری شان ہے کہ ہم آقا کے غلاموں کے مزدور بن جائیں, ہماری عزت ہے اس میں. لیکن آقا کو ہم مزدور نہیں بول سکتے, نہ نہ یہ اس یہ ان کی شان کے خلاف ہے. یہ لفظ آقا عابد ہیں, سلطان العابدین ہیں. آقا ہمارے شہنشاہ ابرار ہیں. ابرار جو ہے وہ نیک بندوں کو بولتے ہیں. نیک بندوں کے سردار ہیں میرے آقا, سردار ابرار ہیں, سلطان العابدین, عبادت کرنے والوں کے سلطان ہیں, شہنشاہ ہیں. ٹھیک ہے نا, مزدور ہم نہیں کہیں گے ان کو. تو بہرحال ہم وہ مولانا حسن جاہ خان رحمت اللہ علیہ کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں کہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بھائی جان میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بھی اسی مفہوم کی بے حساب دعا والی, وہ بے حساب مغفرت والی دعا کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں, صدقہ پیارے کی حیا کا کے نالے مجھے سے حساب, صدقہ پیارے کی حیا کا کے نالے مجھ سے حساب, بخش سے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, بخش سے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یعنی یا اللہ محبوب کی شرم و حیا کا واسطہ, کہ قیامت کے روز مجھ سے حساب نہ لے, میں حساب نہیں دے سکوں گا. صدقہ, صدقہ یعنی وسیلہ واسطہ. ایک ہوتا صدقہ, ایک ہوتا ہے صدقہ، دال پر زبر آتا ہے صدقہ، تو جب دال پر زبر آئے گا صدقہ تو اس کے معنی ہوتے خیرات، اور جب وسیلہ یا مراد ہوگا واسطہ وسیلہ تو وہاں دال ساکن آئے گا، نسبت جزم آئے گا صدقہ، تو یہاں صدقہ، تو یا اللہ تیرے محبوب کا صدقہ کہ مجھے بے حساب بخش دے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بے بخش بے پوچھے، یعنی مجھے پوچھ مت، مجھے حساب نہ لے، بے حساب بخش، بخش بے پوچھے، لجائے کو، لجایا مانے شرمندہ، لجائے کو لجانا کیا تھا، یعنی جو پہلے ہی سے اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہے، اے مولا اس کو اب کیا زیادہ شرمندہ کرنا تھا، بس مالک کرم کر دے، کرم کر دے اور بے حساب بخش دے، یہ نازوں کے انداز ہیں، ناز والے انداز، بخش دے بس مولا، بخش دے بخش دے، یعنی دے یعنی دے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، اے رحمت والے مولا، اے بخشنے والے پروردگار، اے محبوب کو شرم و حیا کا خزانہ دینے والے بھائی، تجھے تیرے محبوب کی شرم و حیا کا واسطہ، ہمیں بے حساب بے پوچھے بخش دے، اے مولا بخش دے، پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کہیے آمین، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک آخری روایت پڑھ کر اختتام پر آتا ہوں، کیونکہ وہ پھر ابھی ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی ہے، مناجات انشاءاللہ، یہ وقت ہے ابھی کافی وقت ہے، آدھے گھنٹہ ہے کم از کم، آدھا گھنٹہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10,00,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز ہر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے 10,00,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. آج شب جمعہ ہے، غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو جمعہ رات کے غروب آفتاب سے نہ جمعہ رات کے غروب آفتاب کے بعد مناجات سے پہلے ہم کریں گے، لیکن جب سورج ڈوب جائے گا تو ویسے افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبولیت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بس یار نفس تو اتنا حاوی ہوتا ہے، سچی بات ہے کہ ایک منقول دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ہماری اکثریت کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی, اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ جب روزہ رکھتے ہیں افطار کا وقت آتا ہے نا, بھلے آپ لاکھ ذہن بنائے کہ یوں کر لوں گا, یہ دعا مانگوں گا, نہیں نہیں کھاؤں گا, کم کھاؤں گا, پانی کا گھونٹ پیوں گا, دعا کروں گا, نہیں نہیں, جب یہ سب سامنے آتا ہے نا, کھانے پینے کا مال مسالہ سب نیتیں بھول جاتے ہیں, اور یہ اللہم انی لک صمت والی دعا بھی بھول جاتے ہیں, یاد ہی نہیں آتی کھانے. تو اس لیے اکثریت کو یاد بھی نہیں ہے. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا آپ سے, خامہ کا وہ ایپ کھلے گا نا, تو مجھے انداز آئے کہ نہیں آتی ہوگی, کیونکہ دعا کرتا کو نہیں جس کو یاد رہے. جب دعا بار بار کریں گے ریپیٹ ہوگی تو یاد رہے گی نا ہم کو. تو یہ ہے نا محرومی ہے نا, کہ دعا کی قبولیت کے وقت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور اپنے کو دعا اس وقت یاد آتی نہیں ہے. وہ کباب کی خوشبو, سموسے کی خوشبو, پکوڑے کی خوشبو ایسی چھا جاتی ہے ذہن و دماغ پر کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اس لیے ہم نے تو یہاں کباب سموسے بند کروا دیے رمضان میں, فیضان مدینہ میں ہماری کوشش ہوتی کہ یہ چیزیں افطار میں نہ آئیں. لاتے ہوں گے لوگ اپنے طور پر, ظاہر ہم سختی بھی نہیں کر سکتے, وہ جائز تو ہے کھانا, لیکن بہرحال نقصان دہ تو ہیں, یہ عموماً نقصان کرتے ہیں. کبھی کبھار کسی نے کھا لیا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ پابندی سے یہ کھائے جاتے ہیں یہ چیزیں, پھر بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے تقریباً سب کا ہوگا تجربہ, کھانسی, خرخرا, گلے میں خراش, نزلے یہ عام طور پہ ہو جاتے ہیں رمضانوں میں, بڑھ جاتے ہیں. تراوی میں ٹھاٹ ٹھو لگی ہوتی ہے چاروں طرف, ایک کھانستا ہے دوسرے کو یاد آتا ہے, دوسرا کھانستا ہے, تیسرا ریپلائی دیتا ہے کہ میں نے بھی سموسہ کھایا تھا, چوتھا بولتا ہے پکوڑا ماں بدولت نے بھی کھایا تھا, اوپر ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پیا تھا, تو اپنے بھی کھانسی کو ویلکم کیا ہوا ہے, لگے ہوئے ہوتے. اب اللہ بہتر جانے, خیر اب یہ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا ان جملوں میں, لیکن ہم کسی کے بارے میں کھانسی ہو گئی تو یہ طے نہیں کر لیں گے کہ کباب سموسے کھائے اسی لیے کھانسی ہوئی ہے. ویسے بھی ہو جاتی ہے کھانسی, نزلہ بھی ہو جاتا ہے, نزلہ مرض رحمت ہے, ویسے ہی ہو جاتا ہے. بہرحال تو ہمیں یار افطار کے وقت دعا نہیں یاد رہتی, اس کا کوئی ہے حل کوئی ہے؟ ہم نے تھالے ہٹا لیے, سب کچھ کر لیا, لیکن وہ پانی پینے میں مست. لیکن اس بار تو میں نے پھر سفارش کی تھی, میں نے کہا انکوائر کو کیلے وغیرہ کھلاؤ, چھلکے اتار کے کیلے شاپر میں ڈال دو ان کو, تین تین کیلے, تو کچھ ہمت آ جائے گی نماز پڑھنے میں. اب پتہ نہیں وہ آج ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, یہ نہیں پتا مجھے. تو مشورہ دیا تھا میں نے, کباب سموسے اور تھالے تو اگر ہٹوانے والا مجرم تو میں ہی ہوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ بالکل بیچاروں گا, کیونکہ اب ذہن نہیں ہے نا, وہ سارے اب یہاں آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں بےچارے, باقی باہر تو جو کچھ ہوتا ہے سب کو پتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو بچتے بھی ہوں گے ان چیزوں سے اور دعا میں مشغول ہوتے ہوں گے. تو کھانا گناہ نہیں ہے, دعا برال افضل کام ہے, کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ کم از کم اللہم انی لک صمت والی دعا تو یاد کر لو یا رٹ لو. میں آپ کو رٹاتا ہوں, یاد کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وَإِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَرِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَى وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. تو خیر بہت سو کو یاد ہوگی, لیکن جن کو نہیں ہے وہ مزید وہ اپنے فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے فیضان رمضان میں یہ دعا, تو رٹ لو ہے اچھی طرح, کوشش کر کے پانی کا ایک گھونٹ پی کر یہ دعا پڑھ لو پھر مزید پانی پی لو. کیلے اگر مل جاتے ہیں نصیب میں تو یہ بھی کھا لو. اور جہاں جو اپنے ناظرین کھا پی رہے ہیں گھروں میں تو وہ یا مساجد میں تو وہ بھی موقع نکال کر کچھ نہ کچھ دعا تو کر لیں یاد آ جائے تو. ہاتھ اٹھا کر نہ کر سکے تو بغیر ہاتھ اٹھائی کر لیں. یہ ابھی سوال ملا ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کر کے پڑھنی ہے یا پہلے, تو یہ میں نے کہا نا گھونٹ پی کر کر لو, یہ کہا نا ابھی میں نے, تو یہ افطار کر کے پڑھنی ہے. میں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ہم مناجات سے پہلے دعا مانگتے ہیں نا, مناجات کرتے ہیں, اگرچہ وہ بھی کار ثواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بھی انشاءاللہ قبول ہے, لیکن جو خاص کر قبولیت کی جو بشارت افطار کے وقت ہے نا وہ اس کا وہی ہے اعلی حضرت کی تحقیق کہ افطار کے بعد تو ایک گھونٹ پی لے, ایک گھونٹ پی لے, تین گھونٹ پی لے اور افطار کر کے, یہ افطار ہو گیا, ایک قطرہ بھی آپ نے نگلا پانی کا حلق سے نیچے تو اب افطار ہو گیا آپ کا. ڈٹ کے کھانا افطار نہیں کہتے, افطار ہوتے ہی آپ بے شک دعا کر لیں, پھر مزید جو اللہ نے دیا اس کی نعمتوں سے آپ تمتع کریں فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی جمعرات ہیں, تو آج تو 10 لاکھ کی ابھی روایت آپ نے سنی نا کہ ہر گھڑی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, تو بس مغفرت کی بشارت ہے اور جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں ہیں, تو اس کے لیے بس وہ لوٹنے میں مصروف اللہ کرے ہم ہو جائے. جو بیچارے کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں راتوں کو اور وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں, نہ نہ نہ, اتنی مقدس راتیں اتنے مقدس دن تاش کھیلتے ہیں, ہزاری کھیلتے ہیں, لنگڑی کھیلتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں, وہ بجلی کی چوری کر کے کنڈے لگا کر, ہم جو علاقے کے جو لچے دادا گیر ٹائپ کے ہوتے ہیں بدماش قسم کے, تو ان سے تو یہ بےچارے بجلی والے سب ڈرتے ہیں, پولیس ڈرتی ہے ان سے, خوشامدیں کرتی ہیں. تو یہ لوگ اس طرح کے لوگ جو اچھے لوگ بھی کرتے نہیں ہیں نا, جو کنڈا لگاتے ہیں, کنڈا لگا کر بتیاں لگاتے ہیں, یہ حرام در حرام ہوا, کنڈا لگانا حرام ہے ظاہر. پھر اگر کسی کو مسلمانوں کو ایزا ہوتی ہے, پتا ہے کہ ایزا ہوتی ہے پھر بھی کھیلتے ہیں, تو اب یہ دوسرا حرام ہوا کہ مسلمان کو ایزا دینا حرام بلا اجازت شرعی. تو اس طرح یہ خوب تماشے بنتے ہیں ہمارے یہاں رمضانوں میں, شاید بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہو یا مخصوص علاقوں میں ہوتا ہو, ہمارے علاقوں میں تو ایسا ہوتا ہے اپنے میں اپنے جہاں میرا, اب تو خیر کیا میرا علاقہ, میرا علاقہ بھی فضان مدینہ, میرا گھر بھی فضان مدینہ, تو چار دیواری کے اندر ہوں, لیکن ظاہر ہوتا رہتا ہوگا, اب بھی پہلے بھی ہوتا تھا, اب اصلاح کے بجائے بگاڑ کا ہی دور بڑھتا جا رہا ہے. اللہ توفیق دے اور سب کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک نیا رسالہ جو ابھی شب برات میں بیان ہوا تھا اس میں سے کوئی حصہ بیان ہوا تھا, پورا نہیں ہوا تھا, وہ رسالہ ہمارے مکتبے نے چھاپ دیا ہے, اس کا نام ہے خزانے کے انبار. یہ آج مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, الحمدللہ مکتبے پر آ گیا ہے بستے پر. 7 روپیہ ہدیہ, کتنا, 8 روپیہ ہدیہ, سبحان اللہ, معلوم ہے جنتیں بھی 8 ہیں, اللہ اللہ, تو 8 جنتوں کی نسبت سے 8 روپیہ ہدیہ. تو جو جیبی سائز ہے اس کا 4 یا 5 ہوگا, پھر 40 تمام تقریباً صفحات ہیں اس کے, 4 روپیہ دیا, جیبی سائز کا 4 روپیہ دیا, جس کو آپ پاکٹ سائز بولتے ہیں. تو یہ خرید فرمائے خزانے کے انبار, رمضانوں میں ثواب زیادہ ہے, پھر جمعے کی نیکی ویسے ہی 70 گنا ہے, تو آج شب جمعہ آتے ہی 70 گنا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, اور رمضان کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, تو آج تو باٹا باٹی کرنی ہے اور کل کا دن بھی انشاءاللہ. واہ, ایک انوکھی کیسٹ وی سی ڈی, اپنے تاریخ دعوت اسلامی کی سب سے منفرد وی سی ڈی. مدنی چینل کے بارے میں علماء اہل سنت کے اقتصابات, جید علماء ہند کے اور پاکستان کے جید علماء کے تاثرات مدنی چینل کے بارے میں سنیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. یہ ضرور جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ ضرور حاصل کرنی ہے آپ نے. ہدیہ غالباً 25 روپیہ مدینہ 25 روپیہ ہدیہ. دوسرا ہر دعوت اسلامی والے کے لیے, بلکہ جو بھی اسلامی بھائی چندہ کرتے ہیں چاہے کسی بھی سماجی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کے لیے نایاب تحفہ. چندے کے بارے میں سوال جواب یہ ڈی وی ڈی کے لائیے. چلو بھائی ڈی وی ڈی. ڈی وی ڈی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت صاف ہوتا ہے, زیادہ صاف نظر آتا ہے. دو گھنٹے اس کا. اچھا ماشاءاللہ, یعنی زیادہ اس میں مواد ہے. چندے کے بارے میں سوال جواب, اس کو تو سب اسلامی بھائی لیں اور اطمینان سے بیٹھ کے سنیں, تھوڑا وقت نکالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. یار کیا ہی اچھا ہوتا اگر ممکن ہو تو. ویسے ذہن میں آیا کہ اس کو اگر تھوڑا تھوڑا وقفے سے اگر ہم اگر یہاں بھی چلا لیں, موتقفین کو بھی مسائل کی معلومات ہو جائے گی چندے کے. مگر سب بیٹھیں تو بیٹھیں گے, نہیں تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. تو تھوڑی دیر چلائیں گے تو بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. 30-30 منٹ, اللہ کرے کہ ہمارے 30 روزے مل جائیں گے. جنت میں بھی جائیں, اور جنت میں جب جائیں گے تو کتنی عمر ہوگی پتہ ہے؟ ایک دن کا بچہ بھی 30 برس کا معلوم ہوگا, 100 سال کا بوڑھا بھی 30 برس کا معلوم ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کا ہی معلوم ہوگا. تو اس کی نسبت سے انشاءاللہ 30-30 منٹ 4 قسطوں میں اس کو آپ سنا دیں یار. ٹھیک ہے, معتکفین سنیں گے انشاءاللہ. چندے کے بارے میں سوال جواب انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے علاوہ باب المدینہ میں 11 مقامات پر سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے, اور ہر جگہ غالباً مدنی چینل کے ذریعے یہ اجتماع دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے. نہ جانا دنیا میں تو کہاں کہاں ہوگا. واہ الحمدللہ. ویسے بھی 4 جگہ تو روز ہر جمعہ رب کو ہوتا ہی ہے, رمضان کی برکت سے 12 مرتبہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب مناجات وغیرہ کا ٹائم ہو گیا, کافی وقت ہو گیا. مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں پھر مناجات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 11 مرتبہ درود و سلام, گنبد خضرا کا تصور باندھ کر. صلاۃ و سلام رسول اللہ, صلاۃ و سلام حبیب اللہ, صلاۃ و سلام حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله,

الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله على الحبيب صلى الله تعالى عليه. انشاءاللہ بھی مناجات ہوگی اور باب المدینہ کے جو مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اس وقت ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اتاری کابینہ اور دیگران اسلامی بھائیوں میں جو مشورہ ہوا تھا کہ جمعہ رات کو جیسے آج کی تراوی کے بعد کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارے علاقوں سے اسلامی بھائی کافروں کی صورت میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو مختلف مقامات پر جہاں جہاں اسلام بھائی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، تراویح کے بعد انشاءاللہ عز و جل رات تراویح مدنی مذاکرے میں ہم نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يا رب الأنبياء، يا رب الصحابة، يا رب التابعين، يا رب الأولياء، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے، اے ہمیں ماہ رمضان سے نوازنے والے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دینے والے، اے ہمیں اعتکاف کی سعادت بخشنے والے، اے ہمیں مسجدوں میں جمع کرنے والے، اے ہمیں سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی توفیق دینے والے، اے ہمیں ماہ رمضان کی محبت عطا کرنے والے مولا، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ جیتے جی ایک بار پھر تو نے ہمیں ماہ رمضان سے نواز دیا، تیرا جتنا شکر ادا کرے تم. یا اللہ یہ ایسا پیارا مہینہ ہے، ایسا میٹھا مہینہ ہے، اے اللہ ایسا اچھا لگتا ہے ہم کو، ایسا اچھا لگتا ہے کہ بس اس کو ہم چھوڑے ہی نہیں، جان ہی نہ دیں. اے اللہ مگر ہم کو اس سے چلا جاتا ہے، غم ہوتا ہے چلا جاتا ہے، کیا کریں ہم روک بھی نہیں سکتے. ابھی آیا ہے غم ابھی سے تازہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہے تو یہ چلا جائے گا، ابھی چلا جائے گا پٹاپٹ. ابھی کل تو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں تو اپنے مکتب میں بیٹھا تھا، مجھے تو کتنی دیر کے بعد پتہ چلا، ایک اسلام بھائی نے بولا کہ رمضان کا چاند ہو گیا، میں چونک گیا، سبحان اللہ چاند ہو گیا الحمدللہ. تو اے اللہ یہ آ گیا اور آج ایک دن گزر بھی گیا، غفلت میں گزار دیا ہم نے، نکل. تو اسی طرح یہ پورا مہینہ اگر زندہ رہے تو بھی نکل جائے گا. اے اللہ تو کریم ہے رحیم ہے، تیری رحمت وسیع، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں. اے مولا اگر ہم نے رمضان کو زندہ رہ کر پا بھی لیا تو ہمارا نفس اتنا شرارتی ہے. ابھی سنا ہے کہ دعا قبول ہوتی لیکن ہم کو یوں لگتا ہے کہ شاید یاد نہیں آئے گی افطار میں. نفس ہمارا بہت کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے، سونے کے چکر میں رہتا ہے، آرام طلب ہے، فالتو باتیں مذاق مسخریاں سب ہمارا نفس سب اس میں لگا رہتا ہے. عبادت میں دل نہیں لگتا, دعا میں دل نہیں لگتا, اجتماع میں دل نہیں لگتا, مدنی مذاکروں میں دل نہیں لگتا, مدنی حلقوں میں دل نہیں لگتا. یا اللہ تو کرم کر دے, ماہ رمضان میں تو بے شمار کو بخشے گا, کروڑوں کروڑ بخشے جائیں گے جیسے تیرے محبوب کی زبانی ہم نے سنا. اے اللہ ان مغفرت یافتگان کا واسطہ, ان بخشے ہوئوں کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے یا اللہ, بے حساب بخش دے. مولا تیری قسم, تیری کبریائی کی قسم, تیری عزت و جلال کی قسم, ہم حساب نہیں دے سکیں گے. بالکل ہے چوکڑی لگی ہوئی پہلے ہی, پورا عمل نامہ کالا کالا سیاہ, آنکھ کھلی تو گناہ, بند ہوئی تو گناہ, بند ہونے سے پہلے پہلے گناہ, سوتے میں مرفوع القلم, گناہ رک جاتا ہے قلم اٹھ جاتا ہے, لیکن جب جاگتے ہیں تو گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی. الہ العالمین کیا بنے گا ہمارا, ہمارا ہوگا کیا؟ موت اپنی تمام تر سختیوں سمیت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے, ہم ہیں کہ جاگنے کا نام نہیں لیتے. اے اللہ ہمیں جگا دے, بیدار کر دے. یا اللہ یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, نیک بنا دے, پرہیزگار. یا اللہ کبھی سوچتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے کہ اندھیری قبر ہوگی, خوف وحشت تنہائی, بڑے بڑے بنگلوں میں دل نہیں لگتا. ہم حکایتیں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر کھل گئی تو قبر میں تلاوت, قرآن شریف بزرگ تلاوت کر رہے تھے, ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, نعرہ بھی لگا دیتے ہیں جوش میں آ کے, لیکن خود سوچتے کہ اپنے کو تو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے, جیتے جی ابھی تو موقع ہے, قبر میں تم قرآن پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے اس کا پتہ نہیں ہے, امید کم ہے, اعمال اچھے نہیں ہیں, لیکن یہاں تو موقع ہے, پھر بھی قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا, کبھی کھول کر نہیں دیکھتے, نہ دینی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں. اگر ہم سن لیں کہ فلاں بزرگ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں تو ہم نعرہ لگاتے ہیں, لیکن اپنے یا جیتے جی کا نماز پڑھی جاتی ہے اپنے سے, دل تو لگتا ہی نہیں ہے, زبردستی کا سودا ایسا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے نفس کو رام کر دے, ہمارے قابو میں دے دے. یا اللہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں دے دے. اے اللہ بے حساب بخش دے, جہنم سے آزاد کر دے میرے مولا. شب جمعہ آئی آیا چاہتی ہے, تیرے محبوب نے بتا دیا ہے, ہم کو بتا دیا ہے, تیرے محبوب کی بات سچی ہے, تو سچا تیرا حبیب سچا, کہ جمعرات یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی میں 10,00,000 جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. یا اللہ ہم بے شک گناہگاروں میں سب سے آخری نچلے طبقے کے ہیں, سب سے زیادہ گنہگار ہیں, مگر مولا جن جن کو تو آزاد کرے گا انہی آزادوں کا صدقہ ہمیں بخش دے. جو جہنم سے آزاد ہوئے وہ اچھے بن گئے, ہم برے ہیں, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو نبھا لے, ہمیں بخش دے. یا اللہ ہماری بے حساب بخشش کر دے. یا اللہ اگر تو نے نہیں بخشا صلو علی الحبیب, کیا کریں گے مولا. صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وقت افطار ہو چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کے وقت افطار کے مطابق افطار کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ